Baka sakali lang maisip mo ako, di mo lang alam hanggang sa gabi. Inaasang makita kang muli. Natapos ang lahat sa di inaasa. Sakali lang maisip mo naman, hindi mo lang alam kahit agad panahon ako'y nandito pa rin hanggang ngayon para sa'yo. Lumipas mga araw na ubod ng saya, di pa rin nagbabago ang aking pagsinta. Ikaw ang natipuan ko, di mo lang alam.